wartościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 13 marca, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rzecznik rządu Piotr Miller ostrzegł, że niedawne słowa europosłanki Janiny Ochojskiej mogą zostać wykorzystane przez rosyjską propagandę. Warszawski Sąd Apelacyjny złagodził wyrok dla sprawcy głośnego wypadku na ulicy Sokratesa. Od dziś w radiobooku listy do żony Stanisława Ignacego Witkiewicza w mistrzowskiej interpretacji Krzysztofa Gosztywy. Te słowa zostaną wykorzystane przez Rosję. Tak o twierdzeniach europosłanki Koalicji Obywatelskiej Janiny Ochojskiej mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Chodzi o wypowiedź, w której Janina Ochojska sugerowała, że polscy leśnicy usuwali ciała migrantów zmarłych na granicy z Białorusią i mogli je składać w masowym grobie. W związku z wypowiedzią eurodeputowanej śledztwo wszczęła prokuratura. Przed kancelarią premiera jest Karol Dermoros. Karol, co w tej sprawie mówi rząd? Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że jest tu, cytat, zdruzgotany wypowiedzią Janiny Ochojskiej. Zaapelował też do szefów jej formacji politycznej. Żeby liderzy Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk i Rafał Trzaskowski, zdecydowanie odcięli się od tego typu szkodliwych, fałszywych informacji, bo to będzie jasny sygnał, że w tak poważnych sprawach jednak wszystkie siły polityczne jasno i klarownie bronią dobrego imienia naszego kraju. Piotr Müller nie ma również wątpliwości, że tego typu oskarżenia pod adresem polskich służb wykorzysta kremlowska propaganda, a później w ślad za wypowiedzią europosłanki także niektóre media na Zachodzie. A sama Janina Ochojska twierdzi, że ofiar na granicy z Białorusią jest więcej niż podaje to grupa Granica, która wylicza, że jest to 38 osób. Mówił Karol Dermoros. Dziękujemy za relację. Zapadł prawomocny wyrok w sprawie głośnego wypadku na ulicy Sokratesa. Sąd apelacyjny obniżył karę dla sprawcy Krystiana O. do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Do tragedii, którą szeroko opisywały media, doszło w październiku 2019 roku na warszawskich Bielanach. Pędzące wówczas z dużą prędkością BMW uderzyło w 33-letniego Adama G., który przechodził po pasach z rodziną. Pieszy zginął na miejscu, uratowała się jego żona oraz 3-letni syn. Wcześniej sąd okręgowy skazał Krystiana O. na 7 lat i 10 miesięcy więzienia. Wobec mężczyzny orzeczono również 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Prezydenci Czech i Słowacji rozważają wspólną podróż zagraniczną. Planują udać się razem na Ukrainę. Opowiadają się też za zacieśnieniem współpracy obu państw w walce z dezinformacją. Takie deklaracje padły w Bratysławie po spotkaniu nowo zaprzysiężonego prezydenta Czech Petra Pavla ze słowacką prezydent Zuzaną Czaputową. Petr Pavel powiedział, że Czechy i Słowacja mierzą się z podobnymi problemami, a zagrożeniem są dla nich nie wewnętrzne spory polityczne, lecz agresywna polityka Rosji. Jeśli pozostawimy jej przestrzeń, nie wspierając Ukrainy, wynikną z tego problemy, z którymi później będziemy musieli sobie poradzić. Będą one dużo poważniejsze i będą nas kosztować o wiele więcej niż kosztuje nas wsparcie Ukrainy. Naszym wspólnym interesem jest życie w bezpiecznej Europie Środkowej. Czeski prezydent przypomniał swój sceptyczny stosunek wobec współpracy wyszehradzkiej. Zaznaczył, że postrzega V4 jako forum konsultacyjne, które nie ma ambicji szczegółowej koordynacji polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. V4 może nam jednak dawać przestrzeń do współpracy w innych obszarach, jak gospodarka, handel czy kultura. Zwrócił uwagę Petr Pavel, dodając, że dostrzega potencjał do współpracy Grupy Wyszehradzkiej z państwami bałtyckimi. Wojciech Stopa, Polskie Radio. Jak informują władze Ukrainy, Rosjanie w ostatnim tygodniu w okolicach Bachmutu stracili około 1000 żołnierzy. Takie dane podał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodatkowo Rosjanie stracili dziesiątki sztuk sprzętu bojowego, a siły ukraińskie zniszczyły ponad 10 składów amunicji. Obecną sytuację na tym odcinku frontu komentował w polskim radiu komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Ten Bachmut nie jest tak ważny z punktu widzenia wojskowego i strategicznego, czyli gdyby na przykład to się stało, że Ukraińcy będą się musieli z niego wycofać, to niewątpliwie byłaby to jakaś medialna rzecz, natomiast jeżeli chodzi o wojskowe sprawy, to nie. Prawda jest taka, że on jest bardzo przydatny. Tam istnieje bardzo duża możliwość niszczenia sprzętu i niszczenia siły żywej przeciwnika. W związku z powyższym Ukraińcy z tego korzystają. Zdobywanie miast jest zawsze bardzo krwawe. Ono powoduje po pierwsze zniszczenie tego miasta, ale po drugie bardzo duże straty wśród strony atakującej. Obrona Bachmutu, jak wielokrotnie podkreślało ukraińskie dowództwo, ma na celu blokowanie sił agresora, także daje czas na przygotowanie ukraińskich rezerw do wiosennej kontrofensywy. A więc jeszcze nie lada gratka dla fanów literatury. Już 90 tytułów znajdą słuchacze w radiobooku. Polskie Radio co 2 tygodnie bezpłatnie udostępnia w internecie dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. To mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia. Dziś o 19:00 kolejna premiera. Będą to listy do żony Stanisława Ignacego Witkiewicza, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukła. Przedstawiamy Państwu bardzo piękny, ważny utwór opisujący Polskę, ludzi, artystów z początków XX wieku. Stanisław Ignacy Witkiewicz pisał przez cały czas trwania swojego małżeństwa listy do swojej żony. Był to niezwykły związek. Oczywiście rządziła w nim miłość i namiętność, ale również zdrady, rozstania, powroty, długie lata rozłąki. Listy Witkacego wspaniale zinterpretował w studiach Polskiego Radia w roku 2005 Krzysztof Gosztyła, aktor, którego charakterystyczny, zapadający w pamięć głos niejednokrotnie już pojawiał się i pojawi jeszcze w cyklu Radiobook. Utwory są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTube i na Facebooku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem na południu będzie się chmurzyć, w pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. Nocą w północnej połowie kraju oraz na zachodzie miejscami będzie padał deszcz i też silniej powieje, szczególnie w Bieszczadach, Tatrach, Karpatach, Sudetach, w porywach nawet do 110 km na godzinę. Nocą temperatura dodatnia od 2 stopni na Pogórzu, 4 na wschodzie do nawet 9 na zachodzie. A jutro pochmurno z rozpogodzeniami, choć też miejscami jak dziś przelotnie popada deszcz, bez opadów jedynie na wschodzie. No i silniej powieje na Podhalu do 90, na szczytach Beskidów do 100, a w Bieszczadach do 120 km na godzinę. Jutro od 9 stopni na północy, około 12 w centrum, do 17 na południu. Trójka. Program trzeci. Za nami 95. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Polski obraz niestety nie zdobył Oscara. My pytamy dziś Państwa, jak Państwo wypowiadają tytuł filmu Jerzego Skolimowskiego. 2 dwójki i 7 trójek. Tytuł to Pies go ganiał. Jaki jest, taki jest. Ale co by było, jakby nasz IO zdobyłby Oscara za rolę pierwszoplanową? Kto by go zrozumiał na tej gali? Tytuł filmu to tytuł filmu. Można tłumaczyć różnie. Kto by naszego Osiołka tłumaczył? Pies go ganiał. No, takiego tłumaczenia się nie spodziewałem. Ale swoją drogą, gdyby Państwo z Oślego na ludzki chcieli przełożyć to, co by to znaczyło, to IO, czyli jak to tam wymawiamy. No właśnie, jak wymawiamy IO. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały. A już za chwilę w audycji popołudniowej o tym, jak to deweloper zbudował parking z miejscami tylko dla osób z niepełnosprawnością. Na taki ruch zdecydował się jako pierwszy inwestor w Warszawie, który w ten sposób obszedł przepisy dotyczące odległości miejsc postojowych od budynku. Szczegóły tej sprawy już za chwilę, teraz 8 minut po godzinie 16. Let it never be said. Zazwyczaj jest z nimi problem, a tu wręcz odwrotnie. Mowa o miejscach parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, których na jednym z warszawskich osiedli, jak się okazuje, jest mnóstwo. I to aż tyle i w dodatku obok siebie, że zdjęcia łapiących się za głowę ludzi obiegły internet. Dlaczego deweloper zdecydował się na takie rozwiązanie? Na miejscu postanowił to sprawdzić nasz reporter Kuba Witkowski. Jedno z osiedli na warszawskim Ursusie. Niby jak każde inne, a jednak jakoś bardziej niebieskie. Tu swój raj mają kierowcy niepełnosprawni, bo w miejscach ze specjalnymi uprawnieniami można wręcz przebierać. Deweloper wyznaczył kilkadziesiąt, i to dosłownie obok siebie, miejsc z tak zwaną kopertą. Sprawa już stała się głośna, ale inwestor w przesłanym do nas komentarzu mailowym tłumaczy się, że niczego złego nie zrobił. Osiedle zostało zrealizowane zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowę, zaś dedykowane miejsca osobom niepełnosprawnym i ich komfort nie powinny budzić negatywnych emocji. Na osiedlu znajduje się bowiem 80 mieszkań przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zaś jeśli chodzi o miejsca postojowe, oferujemy 73 miejsca dla niepełnosprawnych na 206 miejsc parkingowych, ogółem znajdujących się na tym osiedlu. Jasne, na papierze wszystko może jest w porządku, tyle że osiedle jest tak niebieskie nie bez przyczyny. Może tu bowiem chodzić o liczbę wymaganych prawem miejsc parkingowych, które muszą też spełniać wymogi odległościowe. W przypadku na przykład miejsc parkingowych do 10 samochodów łącznie, takie miejsca muszą być oddalone co najmniej o 7 metrów od okien. Mówi Marek Wielgo, ekspert portali Rynek Pierwotny i Get Home. Jeżeli tych aut jest więcej, czyli od 11 do 60, co najmniej 10 metrów, a jeśli więcej niż 60 aut, minimum 20 metrów. I tylko w przypadku miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych nie muszą być spełnione żadne normy odległościowe. I to nie jedyny przykład, gdzie deweloper podchodzi kreatywnie do przepisów. Od Kołobrzeg i sprawa sprzed 2 lat. Tam w centrum powstał apartamentowiec ze 140 mieszkaniami. Sęk w tym, że w budynku znalazło się tylko co czwarte miejsce parkingowe wpisane do oficjalnego wykazu. Brakuje tutaj 151 miejsc postojowych, bo 55 jest w budynku, a 151 poza. Mówił wtedy Radiu Koszalin mieszkaniec Tomasz Rożniewski. Inwestor wskazał miejsce do parkowania na parkingu publicznym, na terenie stanowiącym własność miasta. Skąd taki pomysł na miejsca parkingowe? Szefowa firmy deweloperskiej Małgorzata Andrzejczuk przyznała wówczas wprost. Są w innej lokalizacji, bo tak pozwala nam prawo. Nawet starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski rozłożył wtedy ręce. Przepisy prawa budowlanego nie precyzują dokładnej odległości, w jakiej muszą znajdować się miejsca parkingowe. Funkcjonuje przepis dotyczący możliwości tak zwanych miejsc parkingowych zamiennych, niekoniecznie zlokalizowanych przy samej działce, przy samym budynku, i w tym przypadku ten przepis miał miejsce. I takich przypadków, gdzie deweloperzy żonglują przepisami prawa, jak im wygodnie, jest mnóstwo. Te miejsca parkingowe to się zrobił ostatnio temat bardzo gorący, ale pewnie mało kto sobie zdaje sprawę, jak wysoki jest koszt wybudowania parkingów podziemnych. Druga, trzecia kondygnacja bardzo podnosi koszty budowy. No i jeżeli zależy nam na tym, żeby te mieszkania były dostępne dla przeciętnie zarabiających osób, no to opcja z parkingami podziemnymi w kilka pięter w dół raczej nie wchodzi w grę. Dlatego coraz częściej władze miast, dając zielone światło do budowy mieszkań w centrum, godzą się na mniejszą liczbę miejsc parkingowych. Wszystko to w zamian za na przykład postawienie przez dewelopera nowych przystanków komunikacji miejskiej. Chodzi o to, by potencjalnych nabywców zachęcić do rezygnacji z własnego auta. A ja jeszcze sprawdziłem, co na to przepisy, jeśli chodzi o miejsca parkingowe. Odległość od budynku 20 metrów. Jeśli tych miejsc parkingowych jest od 5 do 60 stanowisk włącznie, to jest to 10 metrów od budynku. Do 4 stanowisk włącznie to jest 7 metrów. No a dalej czytam, że miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby z niepełnosprawnością, mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od okien budynku mieszkalnego, wielorodzinnego i zamieszkania zbiorowego oraz zbliżone bez żadnych ograniczeń do innych budynków, przy czym miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania. I zdaje się, że to odpowiednie oznakowanie, a nie metraż czy odległość od budynków, zwróciło uwagę internautów. Co państwo na to? Taki oto problem, mowa o miejscach parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. I tu oczywiście stawiamy dużą gwiazdkę. Taki to sprytny ruch dewelopera. No właśnie, sprytny, cwany, oszustwo, jak państwo do tego podchodzą. 2 2 7 3, czekamy na państwa telefony, ale ale nie tylko telefonicznie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, także mailowo, smsowo 71335. 16 minut po 16. David Bowie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 20,5 minuty po godzinie 16. Państwo zastanawiają się, no jak to teraz wygląda. A no też do zobaczenia w mediach społecznościowych. Warszawa, Ursus na jednym z osiedli. Prawie cały parking pomalowano na niebiesko. A to dlatego, że jest więcej. Zdaje się, że chyba wszystkie miejsca parkingowe właśnie dla osób z niepełnosprawnością. A samochodów tam mnóstwo. No właśnie, i tu wielka gwiazdka. Co Państwo na to, na taki wybieg dewelopera? Czy znalazł jakiś sprytny sposób na ominięcie przepisów? No i swoją drogą, jak to teraz wygląda? Cały parking na niebiesko. Dwie dwójki i siedem trójek w tej, w pozostałych sprawach. Przypomnę, polski obraz nie zdobył Oscara. Film Jerzego Skolimowskiego bez Oscara. Zgodnie zresztą z zapowiedzią reżysera, który z wielkim dystansem odnosił się do 95. gali wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, a my zastanawiamy się, jak wymawiać tytuł jego filmu. Ja mam dwie wersje tytułu tego filmu. Pierwsza wersja to IQ, a druga wersja Zbliżone do oryginału. Tak to, nie wiem jak to powiedzieć, wymawia? No niech będzie, Takunio. Czekamy na kolejne Państwa propozycje. Ta jedna zdaje się z oślego na polski, pies go ganiał. Zrobiła na nas ogromne wrażenie. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. I wracamy do poważnych spraw geopolitycznych. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau właśnie rozpoczął trzydniową wizytę w Korei Południowej. Szef polskiej dyplomacji przyleciał do Seulu, gdzie będzie rozmawiał zarówno o współpracy gospodarczej, jak i w zakresie bezpieczeństwa. W Seulu jest nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Minister spraw zagranicznych rozpoczął wizytę w Korei od zwiedzania pałacu Gyeongbok w Seulu. Zbudowany w XIV wieku pałac jest jednym z najbardziej okazałych w Korei i był centralnym punktem kraju w czasie panowania dynastii Joseon. Jutro szef polskiej dyplomacji spotka się w Seulu ze swoim miejscowym odpowiednikiem, a także z koreańskim ministrem unifikacji i z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zbigniew Rau ma utwierdzić koreańskie władze, że w Polsce warto rozwijać kolejne inwestycje. Polska jest stabilnym, lojalnym partnerem, który dotrzymuje podjętych zobowiązań, oczekując tego samego. Mówił jeszcze przed wylotem z Warszawy rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina. Łącząca nas historia, wspólne wyjście z postkolonialnych miast batów zaborczych, różnego rodzaju okupacyjnych, zbudowanie silnego, rozpoznawalnego państwa, wbrew wielu przeciwnościom, to jest ta rzecz, która Polaków i Koreańczyków łączy i że będzie nas w przyszłości łączyło jeszcze więcej. Minister spraw zagranicznych jest kolejnym polskim politykiem, który w ostatnich miesiącach odwiedza Seul. Wcześniej Polska zdecydowała m.in. o zakupie koreańskich czołgów, a polskie koncerny ZEPAK i PGE podpisały z koreańskim holdingiem KNHP wstępną umowę o budowie w Polsce elektrowni atomowej. My mamy w programie rządowym zapisaną budowę dwóch elektrowni jądrowych. Dzięki dokumentom, które dzisiaj przed chwilą podpisaliśmy, obok tych dwóch elektrowni jądrowych powstanie trzecia, budowana przez konsorcjum polsko-koreańskie. Tak w listopadzie ubiegłego roku mówił tutaj w Seulu wicepremier Jacek Sasin. Polska chce rozwijać relacje gospodarcze z Koreą, a szef polskiej dyplomacji ma pomóc w promowaniu wzajemnych kontaktów, dodaje rzecznik MSZ Łukasz Jasina. Na ostatniej naradzie ambasadorów pan minister Rau określił MSZ jako instrument w rękach pana prezydenta czy pana premiera i w pewnym sensie tak jest. To znaczy my środkami dyplomatycznymi pogłębiamy to wszystko, co jest także robione przez inne resorty. Do tego mamy jeszcze jako MSZ duże dyplomatyczne doświadczenie na terenie obydwu Korei o wielu, wielu lat, które tutaj także zostanie odnotowane. Zbigniew Rau odwiedzi też strefę zdemilitaryzowaną, dzielącą Koreę Południową od Korei Północnej. Jego wizyta w Korei Południowej potrwa do środy. Z Seulu Zbigniew Rau poleci do Wietnamu, gdzie również złoży oficjalną wizytę. A przypomnijmy, że minister spraw zagranicznych jest kolejnym polskim politykiem, który w ostatnich miesiącach odwiedza Seul. Wcześniej Polska zdecydowała się m.in. na zakup koreańskich czołgów. Także koncerny energetyczne ZE-PAK i PGE podpisały w koreańskim holdingiem KGHP wstępną umowę o budowie w Polsce elektrowni atomowej. Oczywiście o tych najważniejszych ustaleniach z Korei Południowej jeszcze będziemy Państwa informować. Audycja popołudniowa, 25 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Polecamy się serdecznie, mailowo, telefonicznie i smsowo. Tilaw, Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, utwór Pochodnia, ostatnio na liście 3 do góry na 13. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów, kilkanaście razy w swoim życiu to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. żywo, ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. I Kasia Zienkiewicz z nagraniem Pochodnia 3 do góry, ostatnio na miejscu 13. Kapryśne pogodowo, dzień dobry, to od pani Marii. O pogodzie będzie za chwilę, wcześniej wiadomości w skrócie, także te ekonomiczne, już za moment ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Barbara, w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy. Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają. Patrz, o piąty produkt 99% taniej. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Intertani start tygodnia w Intermarché. Berlinki 250 gramów, tylko 3,99 przy zakupie dwóch. A masło ekstra osełka górska Sobik 300 gramów, 10,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Pytacie, jakie zimowe przysłowie warto znać? Otóż my, kule, kochamy to. Zimą wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. No to jedziemy, 29 minut po godzinie 16. Radio Nawigator. O tym, co na drogach, Ewa Mierzejewska. A na drogach jest mokro, to wyraźnie widać po liście utrudnień, która się wydłuża. No i z naszych synoptycznych informacji wynika, że nie pada jedynie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Sporo utrudnień. Zacznijmy od autostradowej czwórki. Odcinek pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice na 144 kilometrze po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Ruch odbywa w kierunku Zgorzelca. Odbywa się tylko jednym pasem. Nie ma już za to utrudnień na obwodnicy Krakowa na A4 na 407 km. Tam, przypomnijmy, zdarzyły się cztery samochody osobowe i było zwężanie w kierunku Rzeszowa. Bezpośrednie skutki tej kolizji udało się już usunąć, ale w tym miejscu utworzył się spory korek i on będzie się dopiero rozładowywał. No to jeszcze A2, węzeł Poznań Wschód. Na 180 kilometrze trwają prace związane z wyciąganiem samochodu ciężarowego i ruch w kierunku Poznania odbywa się po zwężeniu. Jedźmy ostrożnie, a więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 16.30 wiadomości w skrócie i Filip Jarek. Zakończył się proces w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza. Dziś przed Sądem Okręgowym w Gdańsku wysłuchano mów końcowych stron i oskarżycieli posiłkowych. Wyrok ma zostać ogłoszony 16 marca. Prokuratura domaga się dla oskarżonego Stefana W. dożywocia. Minionej doby badania potwierdziły ponad 500 zakażeń koronawirusa. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Te dane potwierdzają, że sytuacja epidemiczna w kraju pozostaje stabilna. Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski podkreślił, że choć obraz I o tej nocy nie zdobył Oscara, to sama nominacja dla polskiego filmu już jest sukcesem. Nagrodę dla najlepszego filmu międzynarodowego, przypomnijmy, przyznano niemieckiej produkcji Na zachodzie bez zmian. Radosław Śmigulski zaznaczył, że decyzja Akademii nie zaskoczyła twórców I o, choć jak dodał, nadzieja nie opuszczała ich do ostatniej chwili. Była nadzieja, jeszcze zresztą w ostatniej chwili organizatorzy upewnili się, że pan Jerzy siedzi w tym miejscu, w którym siedzi. Czego nie zrobiono w stosunku do niemieckiego reżysera, który siedział przed nami. No niestety nie skończyło się to sukcesem, zgodnie z przewidywaniami, trochę zgodnie z tym, o czym mówił sam pan Skolimowski. Nie udało się, musimy pocieszać się tą nominacją. Oczywiście to jest ogromny sukces, już dziś walczyliśmy o zwycięstwo. Miejmy nadzieję, że przy następnej okazji uda się zdobyć tą statuetkę. 95. już galę Amerykańskiej Akademii Filmowej zdominował film Wszystko Wszędzie Naraz. Obraz zdobył łącznie 7 statuetek. A więc informacji w Trójce o godzinie 17. 17 za 28 minut. No to teraz wszystko o... przed nami. Ekonomia w Trójce. A to. Marcin Jagiełowicz. Nie będzie o statuetkach, nie będzie o nagrodach. Zaczynamy od kary. Od ogromnej kary ponad 5 700 000 złotych ma zapłacić Deutsche Bank, który według Urzędu Antymonopolowego jednostronnie zmieniał stawki opłat i wprowadzał klientów w błąd. Tak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Deutsche Bank Polska przekazywał konsumentom nieprawdziwe informacje, czym wpływał na ich decyzje dotyczące uiszczania bezpodstawnie narzuconych przez siebie opłat za wystawienie zaświadczeń dotyczących kredytów hipotecznych. Po prawomocnieniu się decyzji Deutsche Bank Polska, oprócz zapłaty kary finansowej, będzie musiał poinformować konsumentów o możliwości uzyskania zwrotu opłat za wydane zaświadczenia bankowe. Decyzja na razie jest nieprawomocna. Bankowi przysługuje jeszcze odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A dzisiaj głośno też o innym banku, Silicon Valley Bank, czyli dosłownie Bank Dolina Krzemowa, jest już oficjalnie bankrutem. To pierwsza upadłość większego amerykańskiego banku od dużego kryzysu w 2008 roku. Amerykańska giełda jednak obudziła się dzisiaj w miarę w dobrych nastrojach. Rośnie technologiczny Nasdaq i indeks S&P, natomiast na polskiej giełdzie króluje zdecydowanie kolor czerwony. WIG20 teraz traci 2,3%, a o konsekwencjach tej amerykańskiej upadłości będziemy jeszcze mówić w Zapraszamy do Trójki i w ekonomicznym podsumowaniu dnia, to po 18.30. Tymczasem złoty stabilnie, frank jest po 4,79, euro kosztuje 4,68, dolar kosztuje 4,36, a brytyjski funt jest po 5,31. Już prawie 5 w pół do. W prognozie pogody nocą temperatura dodatnia od 2 stopni na Pogórzu, 4 na wschodzie do 9 na zachodzie, a jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami, miejscami przelotnie popada deszcz, bez opadów jedynie na wschodzie, no a w ciągu najbliższych godzin nie tylko deszcz, także miejscami deszcz ze śniegiem i przede wszystkim również jutro silny, porywisty wiatr na Podhalu do 90, w Sudetach do 100, a w Bieszczadach nawet do 120 km na godzinę. No więc te wartości temperatury jutro, choć dodatniej, na pewno niższa temperatura odczuwalna, a na termometrach od 9 stopni na północy, około 12 w centrum, do 17 na południu. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut 17 mówiliśmy chwilkę temu o jednym z osiedli w Warszawie, w dzielnicy Ursus. Cały parking pomalowano na niebiesko, a tam dlatego, że miejsca parkingowe tylko dla osób z niepełnosprawnością. Dlaczego deweloper zdecydował się na takie rozwiązanie? 2 2 i 7 3. O tych deweloperach. To jest żerowanie na nieszczęściu ludzi niepełnosprawnych. I nie ma inaczej. No po prostu tak to trzeba nazwać. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Te przepisy i dlaczego tak już tłumaczyliśmy. Teraz zbieramy Państwa głosy na ten właśnie temat. Nie tylko mailowo, także telefonicznie. 2 2 i 7 3. 21 minut pozostało do godziny 17 w audycji popołudniowej. Rzecz jasna, nie tylko muzyka, nie tylko ważne wydarzenia, no choćby ekonomiczne, także te sportowe. Iga Świątek znów udowodniła swoją wielką klasę, bowiem podjęła decyzję o tym, że zakończy współpracę z chińskim gigantem produkującym m.in. telefony komórkowe. Po tym, gdy ten zdecydował się powrócić na rosyjski rynek. Polska tenisistka o swojej decyzji poinformowała podczas udziału w turnieju w Indian Wells, na którym miejsce mają m.in. haniebne próby agitacji politycznej rosyjskich zawodniczek. Więcej o tym Dariusz Urmanowicz. Sportowcy specjalizują się w szybkim bieganiu, strzelaniu goli albo w przebijaniu piłeczek na drugą stronę tenisowego kortu. Ponieważ jednak nierzadko stają się powszechnie znani, ich opinie na tematy pozasportowe traktowane są na poważnie i wywołują dyskusje. Problematycznym jest mieszanie się polityki do sportu, przenikanie do niego wątków, od których powinien być całkowicie odizolowany. A jednak nie sposób tego uniknąć. Potapowa to jest taka dziewczyna, z którą Iga rywalizowała w juniorach, w jej dokładnie roczniku, Rosjanka. Wczoraj na mecz z Jessiką Pegulą na rozgrzewkę wyszła w koszulce Spartaka Moskwa. Komentator tenisa Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Klub. I jest wielka, że tak powiem, oto dyskusja, czy to w ogóle zrobiła to specjalnie, czy nie. Oczywiście ona się tłumaczy, że ona jest kibicem Spartaka. To jest jeden temat, a drugi temat jest taki, że napisał Ubi Tennis, to jest taki włoski portal, że podobno Steve Simon, czyli prezes WTA, powiedział rzekomo, oczywiście oni się zastrzegają, że rzekomo powiedział ukraińskim zawodnikom, żeby się nie przejmowali tym, że Rosjanie popierają wojnę, bo to jest, że tak powiem, nie mieszajmy polityki do tenisa. Ta dyskusja toczy się w kontekście lipcowego wielkiego szlema w Londynie. Są bardzo duże naciski na Wimbledon, żeby dopuścił Rosjan i Białorusinów. Szykują taką konstrukcję, że Rosjanie i Białorusini mają być dopuszczeni, ale mają jakby publicznie nie popierać wojny. I tu pojawia się istotne pytanie. Czy to, co się dzieje w Indian Wells teraz, że na przykład taka Potapowa wychodzi w koszulce Spartaka Moskwa, jak to zakwalifikować? Czy to jest celowe, czy nie jest celowe? To są wszystko takie akcje, tak samo jak w Formule 1, że nagle jakim zabronili używać flagi, pomalowali bolid w kolory biało-niebiesko-czerwone. Albo jak na igrzyskach, to ich ubierali wszystkich na biało-niebiesko-czerwono. Iga Świątek nie raz deklarowała swój antywojenny sprzeciw. Uczestniczyła choćby w pokazowym meczu na rzecz Ukrainy, a jednocześnie udostępniała swój wizerunek i reklamowała chińskiego producenta smartfonów. Ten po ataku Rosji na Ukrainę pierwotnie wstrzymał dystrybucję w kraju agresora, ale ostatnio podobno wznowił tam działalność. 31 marca ma przestać obowiązywać umowa Igi z inicjatywy naszej tenisistki. Mimo tego, że ona ma niespełna 22 lata, to nie boi się podejmować takich decyzji. Często jest tak, że szczególnie tacy młodzi ludzie to w ogóle nie podejmują takich decyzji albo nie chcą się wypowiadać na takie tematy. A już w ogóle jak popatrzysz na przykład Federer, to ma milion kontraktów, to w ogóle rzadko kiedy zabiera głos w jakichś takich bardzo kontrowersyjnych, poruszających ludzi tematach, no bo to jest kwestia niezrażania potencjalnych sponsorów. Z tej perspektywy taka decyzja Igi pokazuje, że ona ma charakter. To jest dość trudna decyzja, żeby coś takiego zrobić. Dojrzałość Igi Świątek budzi podziw i znów należą się jej wielkie brawa. No i na pewno. Choć oczywiście mocno trzymamy kciuki i wierzymy w zwycięstwo, rzecz jasna, to również na korcie, bo kolejne spotkanie w tenisowym turnieju WTA 1000 Indian Wells. Przed nami liderka światowego rankingu zmierzy się z Kanadyjką Bianką Andreescu. To w trzeciej rundzie 1/16 finału Polka zagra z tą rywalką po raz drugi w karierze. Do dzisiejszej nocy na korcie Indian Wells Iga Świątek zmierzy się z Bianką Andreescu. To spotkanie powinno rozpocząć się około godziny o 2 polskiego czasu. Ale cóż to dla wytrwałych kibiców i wiernych fanów talentu Igi Świątek. Audycja popołudniowa. 17 minut pozostało do godziny 17. W programie trzecim teraz Placebo. Why or how? So all of it. When I wake up, I'm soaking in my sheets. Breathe, breathe, believe, believe, believe, believe. For all of our youth, we have craved them. Their beauty and their truth. Breathe, breathe, breathe, breathe. Believe, believe, believe, believe. Breathe, breathe, breathe, breathe. Mówiliśmy po 16 na jednym z warszawskich osiedli prawie cały parking pomalowano na niebiesko, bo miejsca parkingowe są, ale tylko dla osób z niepełnosprawnością i o to pytamy. Pan Stefan odpowiada, jakie przepisy, takie oszustwo, słabość rodzimej legislacji woła o pomstę do nieba. To nie jest pierwszy ani trzeci przypadek przedmiotowego traktowania prawa. Dziękuję za wypowiedź. To od pana Stefana. Małopolska Wschodnia, dawna Rzeszowszczyzna. Dlaczego deweloper zdecydował się na takie rozwiązanie? Dwie dwójki i siedem trójek. Jestem ciekaw, ile tak naprawdę będzie uprawnionych pojazdów do parkowania, bo bardzo łatwo będzie się ich stamtąd pozbyć, podejrzewam. Dzwoniąc na Straż Miejską, na pewno nie wszyscy będą mieli wlepki dla pojazdów dla niepełnosprawnych. Po coś to było. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl albo telefonicznie państwa zdanie. Dwie dwójki i siedem trójek. Za 12 minut 17. Drogę. Nie wpadnę. wrócić, chciałbym tak dwa słowa a propos tych miejsc parkingowych, bo tak mnie właśnie to zastanowiło. Czy na przykład po jakimś czasie nie można tego przekwalifikować na tak zwane zwykłe miejsca parkingowe i dzięki temu mamy już normalne? Nie muszę się, że tak powiem, pseudo martwić o tych tak zwanych ludzi z ułomnością. Dzięki bardzo, na razie. A może właśnie o to chodzi. Zresztą podobny przypadek też z warszawskiej Woli, kiedy to ogromne osiedle wybudowane z przeznaczeniem na lokale hotelowe na warszawskiej Woli właśnie jakoś nie mogą przejść przez przepisy, by, nie wiem jak to powiedzieć, przerobić je, zmienić zastosowanie na lokale mieszkalne. I zdaje się, że ta batalia dewelopera z Urzędem Miasta trwa już dobre kilka lat. Dwie dwójki, 7 trójek w tej i w pozostałych sprawach w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Tymczasem w Sejmie parlamentarzyści z państw członkowskich NATO dyskutują na temat perspektyw odbudowy Ukrainy. Przy Wiejskiej spotkały się dwie połączone podkomisje Zgromadzenia Parlamentarnego NATO do spraw przemian i rozwoju oraz do spraw stosunków transatlantyckich. Prace tych gremiów przy Wiejskiej śledzi nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Spotkanie otworzył wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Jak powiedział, od początku inwazji Rosji na Ukrainę Polska stoi na stanowisku, że jest to wojna kluczowa dla całej wolnej Europy. Stąd, jak mówił, zaangażowanie naszego kraju w szeroką pomoc dla Ukrainy i Ukraińców. Podkreślił, że ważnym aspektem pomocy jest przyjęcie ukraińskich uchodźców. W sumie przez ten rok przez Polskę przemieściło się około 10 milionów Ukraińców. W tej chwili mamy w Polsce mniej więcej 1,5 miliona. Te pierwsze dni, tygodnie, miesiące zaskoczyły właściwie wszystkich skalą gościnności i przychylności polskiego społeczeństwa wobec tych uchodźców. Wicemarszałek Terlecki wskazał też, że innym wymiarem wsparcia dla Ukrainy jest pomoc militarna. My od początku wysyłaliśmy broń. Wysyłaliśmy granatniki, karabiny maszynowe, rozmaitą broń przeciwlotniczą i przeciwrakietową. I Polska pierwsza wysłała 240 czołgów na Ukrainę. Wtedy, kiedy jeszcze inne kraje nie były na to zdecydowane. Przewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartosz Kownacki zwracał uwagę, że agresja Rosji na Ukrainę pokazała i nadal pokazuje jedność Zachodu. NATO jest tak silne, jak nie było w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. I to jest nasz sukces. Naszą natomiast porażką jest to, że ta wojna na Ukrainie cały czas trwa. I naszą porażką jest to, że rodzą się pytania, jak ten konflikt może się zakończyć. Czy może jakimś rodzajem rozejmu, pokoju, w którym uwzględni się roszczenia czy oczekiwania rosyjskie. Otóż, drodzy Państwo, w naszej perspektywie musi być jeden rodzaj pokoju, w wyniku którego Rosja bezwarunkowo skapituluje. Wiceprzewodniczący delegacji poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił o tym, że mimo trwającej wojny trzeba planować działania na przyszłość, czyli odbudowę Ukrainy. Kraju innowacyjnego, kraju z nowymi technologiami, z nową infrastrukturą, ale przede wszystkim również kraju demokratycznego z pluralizmem politycznym i spełniającego wszystkie standardy, żeby jak najszybciej, chcę to podkreślić, jak najszybciej Ukraina stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, ale również Sojuszu Północnoatlantyckiego i bardzo liczymy na kolejny odpowiedzialny krok podczas szczytu w Wilnie. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński mówił, że dzisiejsza dyskusja to symbol pokazujący przekonanie polskiego rządu o tym, że Ukraina może wygrać wojnę z Rosją. Stwierdził, że szanse na to są tym większe, im bardziej będziemy ją wspierali. Dzisiaj, doceniając to, co udało się zrobić, musimy się zastanawiać, co robić dalej, żeby ten sukces, jakim niewątpliwie jest fakt, że Ukraina zdołała się obronić, przekształcić nie tylko w wygranie tej wojny, ale też w wygranie trwałego, permanentnego pokoju w Europie. Posiedzenie podkomisji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO odbywa się w Sejmie z udziałem 30 parlamentarzystów z państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. A w obradach uczestniczą również deputowani Ukraińskiej Rady Najwyższej Galina Michajluk oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyle Zwarycz. Jeśli chodzi o ustalenia tych gremiów Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, rzecz jasna, do tego będziemy jeszcze powracać. Audycja popołudniowa za 4 minuty o 17:00. Serwis informacyjny. Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Mm-hmm.